محشره، پاشو پاشو دیره به جنب وقت میگذره، وای لب بنده امشب محشره، پاشو پاشو دیره به جنب وقت میگذره. باز تنگی غروب شد، لب بنده شلوغ شد، بازم تنگی غروب شد، لب بنده شلوغ شد. چشما تو با کن، وقت دیدنه، بهار تو راهه، وقت شکفتنه، سکوت و بشکن، وقت گفتنه، کفشا تو با کن، وقت رفتنه، چشما تو با کن، وقت دیدنه، بهار تو راهه، وقت شکفتنه، سکوت و بشکن، وقت گفتنه. دل طاقت نداره، یا چشم انتظاره، دلم طاقت نداره، قد و بالا پاک و یه رنگه. دختر بنده زبر و زرنگه، خوش قد و بالا پاک و یه رنگه. داغه داغه ازش آتیش میباره، داغه داغه مزه خوشید میتابه، داغه داغه ازش آتیش میباره، سینه